Saçları yaprak yaprak, yeşil mavi karak. Ne varsa büyük ufak, der ya Rabbi ya Rabbi. Ne varsa büyük ufak, der ya Rabbi ya Rabbi. Çakıyan şu bülbüller, der ya Rabbi ya Rabbi. Bunca naneler güller, der ya Rabbi ya Rabbi. Yer gök mekan ve zaman, dağ taş dere tozlu. Çakıyan şu bülbüller, der ya Rabbi ya Rabbi. Bunca laleler güller, der ya Rabbi ya Rabbi. Kalp gözünü açıp bak, bir an için yok durmak. Şu ya Rabbi ya Rabbi, şu suları ırmak ırmak, der ya Rabbi ya Rabbi. Çakıyan şu bülbüller, der ya